לבד, טימפול זה אוברשטיין לוק. תקן מבס, פוטול פארל עם סינטו שוק. סינטו שוק, סינטו שוק, סינטו שוק. שינו קונטה זה צ'ינה, קרדה כנוי בינה. Și-am ales acum să te iubesc. Cât trăie es, cât trăie es. Tu ești fata pentru care cânt. Tu ești visul meu purtat de vânt. Și-am ales acum să te iubesc. Cât trăie es, cât trăie pentru care cânt.